آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در دو برنامه گذشته توفیق حاصل کردیم که دستگاه ماهور را تیکه هایی که البته بنده میدونستم بزنم و بخونم و امروز میخواهم براتون دستگاه شور را شروع کنم که بهش میگن ام الآواز، یعنی مادر همه آوازها. چرا که چند تا از آوازهایی که مجزا هستن مثل عیات زن، افشاری، ابو عطا و دشتی، اینها هم از شور منشعب میشن که بنده جزء خود دستگاه شور این آوازها رو با گوشه هایی که ازش میدونم براتون میزنم. حالا به اصل مطلب بپردازیم. درآمد رهاب. به نظر کیمیا کنند آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بابد که گوشه چشمی ما کنم یا این قسمت رهاب. حالا یه قسمت دیگری هست که چهار پاره هست، یعنی در چهار قسمت اجرا میشه و چند نوع هم هست در تمام آوازها یا دستگاه‌ها هست که بهش میگن هدابندی و سبکیست که بیشتر دراویش باش ذکر میگوید. دولت جان پرور است یه بسمه صحبت آمیزگار این دو بسمه چهار قسمت میشه در خوندن، هم میتوانیم بهش بگیم چهار پاره، چهار با و هم این جور تیکه ها را بهش میگوین هدابند. طرز دیگرش تن آدمی شریف است، به جان آدمی است، نه همین لباس زیباست نشان آدمی است. طرز دیگه، گر شاهد بازاری ور بی سر و پا هستم، من ام مکنه نوسه در دست قضا هستم. حالا کرشمه، رسید مژده که آمد بهار و سبز دنی، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبی. چنان کردش می ساده دلم زدن ببود، که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید. البته این تیکه ای که سازی هست، تیکه ای که بخونن نیست، اما بنده تیکه های را بیشتر انتخاب میکنم که حتما بشه باش یه شعر بخون، و حتی المقدور اونهایی هم که سازی هست و نمیشه باش بخونی، که حالا چند موردش رو بعدش میرسیم، مگر این که واقعا نشد باش بخونی، و الا حتما یه شعر رو من تو تیکه میگنجنم. یکی از چیزهایی که باز باید توضیح بدم در موسیقی ردیف، قسمت هایی هست، تیکه هایی هست که فقط اینها با تار باید اجرا بشه، مثلا زیرفکن، یا تیکه های اینجوری داریم که تمام مزراب های چپاراست ساز رو میخواد، با هیچ ساز دیگه هم غیر از تار نمیشه اجرا کرد. این است که مقداری از ردیف حتما باید که با تار باشه. پس کرشمی را هم زدم، حالا بیات زن یا بیات ترک را شروع می‌کنم. قسمت اول بیات ترک تیکه‌ای هست به نام اشیران، که این تیکه باز سازیه و همونطور که عرض کردم می‌رسیم به تیکه‌های سازی که نمی‌شد خوند. الان اشیران رو من در آمد ترک شروع می‌کنم. ملاحظه فرمودید همین در آمد اسمش اشیرانه، و حالا خود بیات زن. راهیست راه عشق، راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جز اون که جون بسپارم چاره هرگه که دل به عشق رهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیبیز. مطلب تا اتو پیمان نسلا از من که به پیمان کشی شهر شدم روز علم داخ داخ داخ داخ داخ داخ. حالا قسمت بعدی راک عبدالله. شهر نگاری که دل ما بداره، نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد، بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد. باقبانای ز خزان بی خبرت میبینم، آه از اون روز که با دست گل رعنا ببرد. یا حالا برگشت راک روح الارواح که حالت فرود پیدا میکنه با روح الارواح خونده میشه، باز با همون وزن و قافیه. رهزن دهر نخفته نشو ایمن از او، رهزن ده نخفته است من شو اینن از او، اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. یه حالت دیگر باز اجرا میشه مثل قسمت‌های هداوندی که اول گفتم شروعی مختلف داره. این به حالت ضربی راک میتونیم بگیم که حالا باز بنده اجرا میکنم. اوه میره من خوش میره بی چند در سراپا میرم، خوش خرامان شو که پی شقت درن آمیرم. گفته بودی که بمیری پیش من تعجیل چیست، یا روح داد یا رهنمان، خوش تقاضا می کنی پیش تقاضا می رمد. قسمت بعد گشایش که در ماهور هم عرض کردم و اصفهان یادم رفته بود که توضیح را عرض بکنم. میگوین راست این تیکه را استاد سبا، این تیکه را که بنده تعلیم میگرفتم میگفتم گشایش، ولی در ردیف اصفهان میگوین راست. و خیلی تیکه های دیگه هم داریم که از نظر اسم با هم اختلاف داره که بعدا بهش میرسیم. حالا گشایش دا بنده یا راست دا به قول خودم اجرا بکنم. Thank you. کنون که می‌بزد از بوستان نسیم بهشت دارد. کنون که می‌وزد از بوستان نسیم بهشت، من شراب فرح بخش و یار حسرشت یاد. حصار ماهور یا پس ماهور، قسمت بعدی. چمن حکایت اردی بهشت می گوید یا من حکایت اردی بهشت می گوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت اینجا باز به یه قسمتی میرسیم که در تهران بهش میگن فعلی و اصفهان به این تیکه میگوین پنجگاه. این قسمت از ردیف را بنده از مرحوم علی شهناز یاد گرفتم و بعدن که در تهران مقایسه کردم دیدم از نظر اسم باز با هم تغییر میکنه. یعنی در تهران میگوین فعلی و اصفهان این تیکه رو میگوین پنجگاه. حالا این تیکه رو بنده باز اجرا میکنم. قدم دریق مدار از جنازه حافظ یا به نوار شباهت داره. فقط آخرش ما هم یه اختلافی داریم. حالا قدم دریق مدارد جنازه حافظ یا که گرچه قرق گناه می رود به بهشت یا یا شکسته. شیرین به دست می آید، مرا که می ده شیرین به دست می آید، چرا نشانم بیخی اوج شکسته، چرا نشانم بیخی که تلخی آرد با اشاره ای هست که در افشار هم خونده میشه، قرابابی. امروز از دستگاه شور که بهش میگن ام الاواز، مادر همه آوازها هست، شروع کردم. قسمتی از شور را دادم و رسیدم به پرده بیات زن. قسمتی از آواز بیات زن را هم زدم.